myślisz sobie. Jak tylko z postury to co nigdy nie przeminie. Jak to było u niektórych, prawdziwi ludzie z kości i skóry. Nie zgadzę z frajerzy, z plastiku i tektury. Parę uników, ale czasem też pizdę. Tych zawodników nie potrzyma żaden gwizdek. Postacie na zawsze, w prawdym gwizdę. Hardcore plaga, skład powstały by ze złem się zmagać. Głupota, a mądrość w tym równowaga. Raz głowa w górę, a raz opada. Czy trud się nada, oto żadna obawa. Bo jedna zasada, się nie poddawać. Gwiazd czarnych kruków, nie gwiazd plejada. Piąty kwas w społeczeństwie na scenę wpada. Z gry wypada, kłamstwo i zdrada. Sztuczna przesada, plaga, ty na kolana. Pada nie jak do Mesjasza. A co społeczność tłumia odstrasza? To ci, co nie chcą za życie przepraszać. Plaga! Cała, każdy szczeniak był za plecami brata, ze sobą wciąż się krył. Lecz każdy dorasta, każdy w końcu widzi, jaki wielki ból. Każdy tobą szydzi, jak daleko widzi. Czy przyszłość będzie snem, kiedy jestem z plagą? Dobrze o tym wiem, gdy raz dostaniesz siłę, ciągle rośniesz. Kiedyś już dostałem, otwieram drzwi na oścież. To nie żaden moździerz, ani żaden kat, tylko desi. Wyrusza swoją świat, szachmat. I znowu wygrywamy, dzięki czwarty za otwarte bramy. Pierwsza produkcja, pierwsze uderzenie. Pierwszy beat to odległe już wspomnienie. Powielenie płyty, teren zadanie. Pytasz czemu plaga, bo to budzi zaufanie. To wszystko jest w nas, hip-hop nie jest dla mas. Plaga nie pójdzie w las, za dobry bitaż. Wstajesz rano, za kwasy, bo ma nam, że masz. Do buty zapierdasz, na zakończenie czekasz. Po obiedzie wykasz, co plagami się spotykasz. Na krytki pójdziemy z plagowiczajem brantowe. Spotykanie, 4-4 butowanie. Hardkorowe tagowanie, plaga na ścianie. Teksty rymowanie, życie przeszkód mijanie. Hip-hop ugranie, po ulicy zapierdasz. Odkrytą gdy się ocierasz, w autobusie wzrok odwracasz. Takiemu nie wytłumaczasz. Rapu słuchanie, kresu ubieranie. Szerokie spodnie, jest wygodnie. Plaga, trochę ją opuszczę. Zaraz z chłopakami tobie mam to spuszczę. Nabijasz się z tego co robię. Jesteś lamusem, Mario mówi tobie. Mam sknuć już na głowie, w naszym planie. Nie ma rozdziału, ściemnianie. Przyjaźń, plaga, razem się trzymanie. Cztery szczeniaki, jeden większy, lecz na niepoznaki. Taki jaki świat i jaki u nas nie za duże braki. Krzyczmy plaga, chłopaki na podwórze. Hardkorowe akcje, farbami po murze. A w wakacje mela, czasami się wkurzę. Gdy coś nieraz nie wyjdzie, my ku burze. Ciągle pniemy, wolny w burze. I nie przestajemy, rymujemy. My jeszcze krótko, niedługo dłużej. Więc zdrówko, zajebiste z nabitą rówką. My nie idziemy za gotówką. Myślisz tak, to spierdalaj ze swą pojebaną główką. Dalej ze swą pojebaną główką. Plaga truskie wrony, czas na produkcję. Odnaleziony, przez chłopaków doceniony. Jeszcze niespełniony, pocie czoła uzgodniony. Bity ciągle w drodze, sam nie brakuje. To co lamusów teraz w serce akuje. Plaga podziemną scenę atakuje. TPP człowieku, nic do dodania. Kurs ekipa, nieważne miejsce zamieszkania. Zjednoczona przyjaźń, to nas osłania. Młode wrony kraczą bez żadnego ściemniania. Nikt nas nie wyręcza, zabój się mi jasno. Jak po deszczu tęcza, punkt podziemia. Przy tym odstawiamy tematykę szczery słów. Wciąż rozwijamy, tak wciąż rozwijamy.